اسلام کی محبت اس قدر فرض ہے کہ محبت پوری کائنات کی محبت پر غالب ہے. اس سے کوئی منہ پھیر کے دکھائے. باقی جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ محبت ایک عبادت ہے اور دینی اعتبار سے عبادت ہماری پسند پر موقوف نہیں ہے, بلکہ عبادت کا طریقہ وہ ہوگا جو اللہ بیان کرے. اس بات پر ہم پہلے اتفاق کر چکے کہ آپ کی شان سب سے اونچی, آپ کا مقام سب سے منفرد. اب اگلے نقطے پر آ جائے کہ جیسے آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اونچی ہے, جب یہاں تک مان لیا تو یہ بات بھی مان لو کہ جیسے آپ کی ذات سب سے اونچی ہے ویسے آپ کی بات بھی سب سے اونچی. کس کا خطر؟ یہ پیغمبر اسلام سے محبت کا تقاضا کہ جیسے آپ کی شان سب سے نرالی اور آپ کی ذات سب سے اونچی, ویسے آپ کا فرمان اور آپ کی بات بھی سب سے اونچی ہے, سب سے منفرد ہے. ایسی اونچی ہے کہ آپ کے کسی فرمان کے ایک نقطے کا انکار کر دوں کافر ہو جاؤ. ایک زبر زیر کو نہیں مانو گے کافر ہو جاؤ. یہ آپ کی شان ہے, مقام آپ کی شان اس تعلق سے اتنی منفرد ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے عمر بن خطاب کو دیکھا, ان کے ہاتھ میں کچھ تورات کے ورقے تھے اور وہ پڑھ رہے. اللہ کے رسول نے پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ کہا کچھ تورات کے اوراق. تمہارے ہاتھ میں کیوں پڑھ رہے؟ کہا کہ ناخذ احاسنا, اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی اچھی باتیں اس کی بھی لے لے. نبی رسول نے سنا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے آگ کا انگارہ بن گیا. عمر بن خطاب سر جھکا کے پڑھ رہے, ابو بکر نے کہا کہ وہ ہے کہ یا عمر افسوس تم اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. پھر دیکھو تو صحیح نبی اسلام کی کیا کیفیت. عمر بن خطاب نے آپ کے چہرے کو دیکھا, غصے سے سرخ ہو رہے, کانپ اٹھے اور کہا کہ رضی اللہ ربنا ومن اسلام دین محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر, اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر میں راضی. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ عمر تم تورات پڑھو, لو جالکم موسیٰ حیاً, اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے. یہ تورات تو وہ ہے جس میں یہودیوں نے تحریف کر دی, جس کو تبدیل کر دیا. اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور اصلی اور صحیح تورات لے کر آ جائے, وَتَّبَعْتُمُوهُ, تم نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لی, وَتَرَكْتُمُونِي, مجھے چھوڑ دیا, لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو بدا لکم موسیٰ ما لزعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو وہ اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت ملے. یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا مقام کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں چل سکتی. آپ کی نبوت کا سورج طلوع ہو چکا ہے, اب تورات و انجیل کی بھی نہیں چل سکتی. تو اللہ کے پیغمبر ہے, تورات اللہ کی کتاب ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام آ گئے اور آپ کی نبوت نے سابقہ تمام نبوتوں کو منسوخ کر دی, اب کسی کی نہیں چلے. قیامت سے پہلے ایک پیغمبر نے آنا ہے, کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہی تورات بھی سکھا دی, انجیل بھی سکھا دی, کتاب بھی سکھا دی, حکمت بھی سکھا دی. تورات کیوں سکھائی؟ کیونکہ تورات کے احکام ان کی امت کے لیے فرض تھے. انجیل کیوں سکھائی؟ کیونکہ انجیل ان کی اپنی کتاب جس کی انہوں نے تعلیم دینی تھی. قرآن اور حدیث کیوں سکھائے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں آنا ہے, ابھی وہ زندہ آسمانوں پر ہے, قیامت سے قبل آئیں گے, اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی قرآن اور حدیث سے ان کے سینے کو منور کر دیا تاکہ جب وہ دنیا میں آئیں گے اس وقت نہ تورات کی چلے گی نہ انجیل کی چلے گی, اس وقت چلے گی تو قرآن کی چلے گی اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی چلے گی. یہ پیغمبر اسلام کا مقام کسی کی نہیں, اور یہ وہ تربیت ہے جس کو صحابہ نے حاصل کیا. ایک مدرس میں سفر حج کے لیے لوگ جا رہے تھے, امیر عمر نے اعلان کیا, آپ خلیفہ وقت تھے, کہ حج کرنے جا رہے ہو, حج افراد کر لینا, حج قران کر لینا, حج تمتع نہ کر لینا. حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں اور دونوں الگ الگ احرام سے ہوتے ہیں. پہلے آپ نے عمرہ کیا, احرام کھول دیا, پھر جب حج کا وقت شروع ہوا تو آپ نے حج کا احرام باندھا. تو عمرے کا الگ احرام ہے اور حج کا الگ احرام. حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام سے ہوتے, عمرہ کر کے احرام کھولنا نہیں ہے, اسی احرام میں رہنا ہے, اسی سے حج کرنا. اور حج افراد میں عمرہ نہیں صرف حج ہوتا. امیر المومنین کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حج تمتع کریں گے, عمرہ بھی کر لیں گے, حج بھی کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے عمرہ بھی کر لیا, حج بھی کر لیا, اب اگلے سال دیکھیں گے آئیں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ صرف حج کریں اور لوٹ جائیں اور پھر عمرے کے لیے الگ آئیں, بعد میں آئیں تاکہ بیت اللہ کی رونقیں قائم رہیں. کوئی آج آ رہا, کوئی کل آ رہا, ایک قافلہ آ رہا ہے, ایک قافلہ کل آ رہا, تو بیت اللہ کی رونقیں بحال رہیں. یہ مقصد فرمایا حج تمتع نہ کریں. ان کے اپنے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر نے جب احرام باندھا تو عمرے کا احرام بند, حج تمتع. لوگوں نے کہا کہ اپنے باپ کا فرمان آپ نے نہیں سنا؟ فرمایا کہ سنا. لوگ اور متعجب ہوئے کہ پھر قبول کیوں نہیں کیا, قبول کیوں نہیں کیا؟ فرمایا من ابھی, میرا باپ کون ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات کرے. یہ ہے ایمان. باپ بھی تھے, امیر المومنین بھی تھے, وہ جانتے تھے کہ میرا باپ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر, عمر کے دل پر حق لکھ دیا. فرمایا کہ ما سلک عمر فجر الا سلک الشیطان فجر غیر فجر عمر, جس گلی سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا. اتنا اونچا مقام. یہ باپ کون ہے جس نے تقریباً آج ہی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا؟ انگریزوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام قائم ہو جاتا. یہ باپ, یہ باپ کون ہے جس نے کسرا اور کیسر کی کمر توڑ کر رکھا؟ اتنا عظیم باپ. لیکن فرمایا کہ من ابھی, جب پیغمبر اسلام کی سنت کی بات ہوگی تو اس کے مقابلے میں میرا باپ کون ہے؟ یہ عقیدہ, یہ عقیدہ. اور فرمایا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امر رسول, جو لوگ آئے تھے پوچھنے کے لیے, ان سے آپ نے سوال کیا کہ ایک طرف پیغمبر اسلام کا فرمان ہو, ایک طرف میرے باپ کا فرمان ہو, کس کو مانو گے؟ پیغمبر اسلام کی بات مانو گے یا میرے باپ کی بات مانو گے؟ میرے دوست اور بھائیو, یہ صحابہ کی تربیت, یہ ہے محبت کا پیمانہ کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہو مقابل میں, چاہے باپ کی بات کیوں نہ ہو, امیر المومنین کی بات کیوں نہ ہو, اس شخصیت کی بات کیوں نہ ہو جو پیغمبر اسلام کے بعد, ابوبکر صدیق کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے. سب ٹھکرا دیا جائے لیکن ایک شخصیت کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پیغمبر اسلام سے محبت کے تقاضے, پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کے تقاضے, کہ آپ کی اطاعت ہو, اور اطاعت بھی ایسی کہ آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے کوئی پرواہ نہیں, بس پیغمبر اسلام کی بات حرف آخر, حرف آخر. پانچواں تقاضا یہ ہے جو آج ہمیں اس کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے, وہی ہے کہ نبی اسلام کی ایک شان یہ ہے، ایک مقام یہ ہے کہ جہاں کوئی اختلاف آ جائے وہاں مرجع، مرجع یعنی رجوع کرنے کی جگہ اور لوٹنے کی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف ہو جائے کس کے درمیان، جس کے بھی درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، زیادہ تعداد اور کم تعداد کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان، حنفی اور شافعی کے درمیان، مالکی اور حنبلی کے درمیان، تا اختلاف جس کے مابین چاہے، جس کے مابین، جس کے درمیان، یہاں ایک ہی حل، ایک ہی راستہ اور ایک ہی لام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو بٹھا دو، اس کو پیش کر دو، کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں فیصلے کا اختیار، وہاں حاکم بننے کا اختیار صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا اختلاف اگر استاد اور شاگرد کے درمیان ہو جائے تو وہاں فیصلہ استاد نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اختلاف اگر بیوی اور شوہر کے درمیان، وہاں فیصلہ شوہر کے پاس نہیں، بلکہ اس اختلاف کو پیش کریں گے، کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اختلاف اگر بہت سے لوگوں میں ہو، ایک طرف تعداد کم ہے ایک طرف زیادہ، ایک طرف 100 آدمی ایک طرف 1 کروڑ آدمی، دونوں کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں حاکم 1 کروڑ کی تعداد نہیں ہے، وہاں اختلاف کو پیش کریں گے، کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف اگر باپ اور بیٹے کے درمیان ہو، باپ حاکم نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک فرما کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارا کسی بھی چیز میں اختلاف ہے، اختلاف کس کا ہو، کس کا بھی ہو، کس مسئلے میں ہو، کوئی بھی مسئلہ، اس کو لوٹا دو، کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ پاک فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف ہو جائے، حاکم کون ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ سے فیصلہ نہ کرے، آپ کو حاکم نہ مانے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اختلاف اگر حنفی اور شافعی کے درمیان، تو شافعی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فیصلہ امام شافعی سے کرو، حنفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فیصلہ امام حنیفہ سے کرو، بلکہ حنفی اور شافعی دونوں اس اختلاف کو پیش کریں گے، کس پر؟ اپنے اپنے امام پر نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف اگر کم تعداد اور زیادہ تعداد میں ہو، تو زیادہ تعداد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے لہذا ہماری بات کو مانو، ہماری چلے گی، بلکہ زیادہ تعداد والے اور کم تعداد والے اس اختلاف کو پیش کریں گے، کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ کوئی بھی ہو، یہ پیغمبر اسلام کا حق ہے کہ عند التنازع اور عند الاختلاف مرجع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، فیصلہ آپ کریں، اور کوئی نہیں کر سکتا. اور آج چونکہ ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے، نماز، روزہ، عقیدہ، اللہ کی توحید، ہر مسئلے میں اختلاف، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ان تمام اختلافات میں ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے، فیصلہ کس سے کروانا ہے، اگر اس فارمولے پر سب کا اتفاق ہو جائے تو ایک لمحے میں دنیا سے اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا. لیکن خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اختلافات کا حل ہم صحیح طریقے سے تلاش نہیں کرتے. کسی کے سامنے معیار قوم ہے، برادری ہے، شیخ ہے، پیر و مرشد ہے، امام ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، حالانکہ ان میں سے معیار کوئی بھی نہیں، معیار صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پیغمبر اسلام کے حقوق ہیں، ان کو قبول کریں، ان کو مانیں. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محسن کائنات ہیں, محسن امت ہیں. آپ نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا بڑی تکلیفیں برداشت کر کے, بڑے تانے برداشت کر کے. جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے اور آپ کا سر زخمی ہو گیا, اتنا گہرا زخم آیا کہ خون تھم نہیں رہا, حتیٰ کہ چٹائی کو جلایا گیا اور اس کی راکھ سے زخم کو بھرا گیا, تب جا کر خون بن گیا. آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا, آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے. یہ سب کیا تھا؟ اس دین کے واسطے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا, ہر مرہ علی یوم اشد من احد, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا احد سے زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرے جو اس سے بھی سخت ہو؟ فرمایا کہ ہاں عائشہ, طائف کا دن احد سے بھی سخت. جب میں طائف میں گیا تھا طائف والوں کو توحید سنانے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے, تو اہل طائف نے اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ پورا بدن لہولہان ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر گیا. فرمایا کہ یہ دن احد کے دن سے سخت, اتنی تکلیفوں سے, لیکن مکمل دین پہنچا دیا, خالص دین پہنچا دیا اور ساتھ ساتھ فرما دیا, لا یاتین احد منکم یوم القیامہ وعلی رقبتہ بعیر لہ رخا ویقول یا محمد اغثنی واقول قد بلغت. ایسا نہ ہو کہ تم لوگ قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور مجھ سے آ کر کہو کہ ہمیں بچا لو, ہمیں چھڑا لو. اس دن میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا, تم نے دین کیوں نہیں مانا؟ تو آج دین موجود ہے, اس پر عمل کرو, اس پر عمل کرو. یہ تعصبات, یہ ذاتی فرقہ بندیاں, یہ سب دنیا کے کھیل ہیں, دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن بھی واضح ہے, حدیث بھی واضح ہے, اور یہ شریعت کا سورج نصف النہار کی طرح روشن ہے. اس میں کوئی تاریکی اور کوئی اندھیرا, کوئی جھول اور کوئی بھان نہیں ہے. جھول لوگوں نے پیدا کیے, پیچیدگی لوگوں نے پیدا کی, ورنہ یہ دین بالکل شفاف اور بالکل صاف اور پاکیزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام الدین تم میرے پاس آؤ گے, مجھ سے کہو کہ ہمیں بچا لو, میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ تم نے اس دین کو کیوں نہیں مانا. اور یہ عام لوگوں سے آپ نے نہیں کہا, بلکہ ایک دن آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے خطاب کیا اور کہا کہ یا فاطمہ تو بنت محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, اے مالی عمل کر, ان کے بھی نفسہ کے لیے منار عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا. لا ہوئی ان کے میں نمائے شیعہ, میں قیامت کے روز تمہارے کسی کام نہ آسکوں گی, جب تک عمل نہیں ہوں گے کسی کام نہ آسکوں گی. تو باقی کون بچا؟ باقی کون سا سہارا؟ سب سے پیارا سہارا تو یہ ہے کہ فاطمہ آپ کی بیٹی, اور آپ فرما رہے جب تک عمل نہیں ہوگا کسی کام نہیں ہوگا. اور یہاں درگاہوں پر لوگ جاتے ہیں تو ملنگ کیا کہتے ہیں, عورتوں سے کیا کہتے ہیں کہ اپنے چہرے پر نقاب ہٹا دو تاکہ حضرت صاحب تمہیں دیکھ لیں, آج دیکھ لیں گے تو قیامت کے دن پہچان لیں, پھر تم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں. یہ شہدا بازی, یہ بہروپی ہے, یہ دین کے ڈاکو, یہ امت کو کہاں لے گئے؟ جناب محمد رسول اللہ کیا فرما رہے, میری پیاری بیٹی فاطمہ جہنم سے اپنے آپ کو خود بچاؤ, جب تک عمل نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہوگا. گھر میں آپ داخل ہوئے تو آج بیوی عائشہ رو رہی تھی, پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ فکرت النار فبکیت, جہنم کو یاد کر کے رو رہی. پھر سوال کیا, ہل تذکرون اہلکم یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اما فی ثلاثۃ مواطن فیذکر احد احد. عائشہ, قیامت کی تین گھاٹیاں ایسی ہیں کہ ان تین گھاٹیوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, سب بھول جائیں گے, میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا. غور تو کرو. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا حضرت کو چہرہ دکھا دے تاکہ تمہیں قیامت کے دن پہچان لے اور تم کو بچوا لے, چھڑا لے. فرمایا تین گھاٹیوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, عائشہ میں تمہیں بھول جاؤں. کون سی گھاٹیاں؟ فرمایا کہ اندر میزان, ایک اس وقت جب ترازو قائم ہوگا اور اللہ اعمال کو تولے گا, ایک پلڑے میں نیکیاں اور ایک میں گناہ ہوں گے. یہ حساب کا وقت ہے, رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے, اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. سب کو اپنی فکر. وعند الکتاب دوسری گھاٹی جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے, اعمال نامے اڑتے ہوئے رہیں گے, کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو پشت پیچھے بائیں ہاتھ میں. ایسا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں. وعند الصراط اور تیسری گھاٹی جو پورے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا. یہ پورے صراط کیا ہے؟ یہ جہنم کے اوپر قائم نیچے دہتی ہوئی جہنم کی آگ. ادب کو میرا شاعر وہ حد میرا سے فرمایا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے یہ پل, اور تلوار سے بڑھ کر اس کی کاٹ ہے. اس کو عبور کرو گے تو جنت میں داخل ہو سکو گے. فرمائش ہے جب یہاں سے گزرنے کا وقت آئے گا میں بھی تمہیں بھول جاؤں. یہاں کیا چیز کام آئے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی, آپ کی سچی اطاعت, آپ کی خالص محبت, اور ایسی اطاعت کہ آپ کا فرمان, آپ کی سنت, آپ کی حدیث سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ اونچی. تو آپ چونکہ محسن کائنات ہیں, آپ نے پورا دین پہنچا دی, تکلیفیں سہ سہ کر, تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے آپ پر ایمان لائے اور پھر آپ کی تعلیم کرے, محمد کرے, اطاعت کرے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ کثرت سے آپ پر درود پڑے, کثرت سے درود پڑے. اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس پر 10 رحمتیں اتارے گا. ایک بار درود پڑے, کثرت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اقربکم منی منزلۃ یوم القیامۃ اکثرکم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کسی مجلس میں بیٹھوں, میں نے دعائیں کر لی کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے, فلاں چیز دے, فلاں چیز دے, اور میں وہ دعا نہ کر سکوں, آپ پر درود بھی پڑھتے رہو. فرمایا کہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بغیر مانگے پوری فرما دی, بغیر مانگے عطا فرما دی. تو پیغمبر علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے. اور پھر خاص طور پہ جمعے کے دن نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. ذرا گھر سے جلدی نکلا کرو, مسجد میں پہنچو, پاک صاف ہو کر نفل میں پڑھو, قرآن کی تلاوت بھی کرو, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھی پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ ملائکہ سیاحین فی الارض, کچھ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں پھیلے ہوئے, پوری زمین ہر جگہ پھیلے ہوئے, ہر جگہ موجود. اور میری امت کا کوئی فرد مجھ پر جب بھی درود پڑے گا وہ فرشتہ وہ درود لے کر مجھ پر آ کر پیش کرے گا. کتنا اونچا مقام کہ درود پڑے والے کا تذکرہ اور چرچا اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہو رہا ہے کہ آپ کی امت کے فلاں شخص نے آپ پر درود پڑا, یہ درود بھیجا, یہ سلام بھیجا. تو آپ محسن انسانیت ہیں, تو پھر آپ کو یہ حق ہے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑے, کثرت سے درود پڑے. اس کا فائدہ ہمیں بھی حاصل ہوگا, اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہوگا, اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی, دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ چند تقاضے تھے کہ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کی تعظیم اور اطاعت کے تعلق سے ہم پر فرض ہوتے ہیں. میرے دوست اور بھائیو, اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ڈنمارک کے حوالے سے, تو یاد رکھو یہ فتنے جب بھی آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور عمل میں کمزوری آ جاتی. یہ ہمارے لیے دعوت ہے, اپنی خامیوں کو دور کریں, اپنی کمزوریوں کو دور کریں, اور نبی علیہ السلام کی سچی اتباع اور خالص اطاعت کریں, اور عمل صالح کی طرف توجہ دیں. یہ ہماری مضبوطی ہے, دشمن ایسی حرکتیں کم کرتا ہے جب ہم کمزور. اگر ہم طاقتور ہو تو ہماری یہ شان ہے کہ دشمن ہم سے ڈرتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نصیرت الروح مصیر الشہر, کہ میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کے فاصلے سے دور ہو, ایک مہینہ مجھ سے دور ہو تو وہی میرے خوف سے کانپے گا, اتنا دور. حالانکہ ایک مہینے بعد میں اس تک پہنچوں گا, لیکن اتنی دوری سے وہ میرے خوف سے کانپے گا, اس وقت میری حیبت طاری ہوگی, میرا دردوہ ہوگا, رعب ہوگا, اس کے دل میں میرا خوف ہوگا, میری حیبت ہوگی. یہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے دین کی, اسلام کی, میری امت کی. لیکن دشمن کوئی کیا ضرورت ہے کہ اس قسم کی حرکت کرے؟ یقین ہماری کمزوری, عمل کی کمزوری, عقیدوں کی کمزوری, نبی اسلام کی اطاعت سے تخلف. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اصلاح کریں, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں. یہ سب کچھ دشمن تب کرتا ہے جب ہم کمزور, اگر وہ عملی اعتبار سے طاقتور ہو جائیں, قوت پکڑ لیں, تو کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی, کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی. دعائیں کریں اور صحیح منزل کو پہچانیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حکومتوں کو اس بات پر متوجہ کریں کہ ایسے لوگ سفارتی تعلقات کے مستحق نہیں. ہمارے سفیر ان میں موجود ہو تو سفیروں کو بھیجنے کا معنی دوستی کا تبادلہ ہوتا ہے, ایسی قوم دوستی کے قابل نہیں. آفرین اور شاباش ہے سعودی عرب کی حکومت کے لیے, جو انہوں نے اعلان سنا, یہ خبر ان تک پہنچی, انہوں نے سفارتی تعلقات فوراً توڑ دی. یہ ہے محبت. تم ان کو لاکھ مستحق رسول کہو, لیکن محبت کے تقاضے پورے کر دیے, مزہ آئے گا. ہماری حکومتیں اس تصور سے کام کریں, ان کا سوشل بائیکاٹ ہو, اقتصادی بائیکاٹ ہو, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو, یہ غیرت کے تقاضے ہیں. لیکن سب سے مقدم بات دعا کرنا اور اپنی اصلاح کرنا, اللہ کے سامنے تائب ہونا. ہماری مضبوطی دشمن کی کمزوری ہے, ہماری کمزوری دشمن کی طاقت. وہ جب کمزور ہمیں دیکھے گا, ہمیں جانچے گا, چیک کرے گا کہ دیکھتی یہ قوم کیا کرتی ہے, یہ قوم چار نعرے لگا کر ٹھنڈی ہو کے بیٹھ جاتی ہے, یا اپنے اندر غازی غازی کون تھا وہ علم الدین علم دین شہید تیار کرتی. ایک ہندو نے یہ جسارت کی تھی نبی اسلام کی شان گستاخی کی, اور اس نے ٹھان لیا کہ اس کو قتل کر دیا, اور آخر قتل کر کے چھوڑا. عدالت نے لاکھ کہا کہ تم قتل سے منحرف ہو, کہا کہ نہیں, یہ نیکی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے, جنت کی حصول کے لیے کی, میں کیسے اس کا انکار کروں, یہ تو میری بخشش کی اساس ہے, کیسے اس کا انکار کروں. تو تم کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم چند ریلیاں نکال کر اور نعرے بازی کر کے ٹھنڈی ہو کر بیٹھ جاتی ہے, یا غازی علم بن شہید پیدا کرتی. سوچو, غور کرو, یہ ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, خالص اطاعت, تعظیم کی ہم کو توفیق دے, اور نبی علیہ السلام کے ان تمام حقوق کو ادا کرے, اور پیغمبر علیہ السلام کے تابع فرمان ہو جائے. اللہ رب العزت ہماری حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے, ہم کو علم نافع عطا فرما دے, ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث سے منور فرما دے, اور ہمارے دلوں کو اپنے پیغمبر کی سچی محبت خالص اطاعت سے منور فرما دے. اللہ تعالیٰ اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.